ವಿಪ್ರ ಕುಬ್ರ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಚೂರಕೂರ ಬಬ್ರ ಕುಬ್ರ ಬ್ರಚು ರಕ ರಭ उदीनाम क्या उदीनाम ना पुदीनाम उदीनाम क्या चीज क्या वृक्षिष्यो एक अक्षर छोड़ दें तो गलत हो जाता है उदी चाम को उदीनाम लिखा है वृक्षिष्यो की कन ये क्या लिखा री री आगे यहाँ आगे ये भिया भी ये भी क्या चीज कहाँ के रूप है भी भी भी इनच भी कैसे अभी भय को संक्षेप कर दिया कहाँ इधर कहाँ अच्छा ये चल रहा है मेहनत का पुस्तक देखो लिखने के लिए चलो ये भी ठीक है दोबारा हो जाता है ये कोई भी वची ये तो लघु में आता है कोई वची प्रच्छि श्री श्रु द्रु प्रु ज्वांग दीर्घो संप्रसारण च ऐसे वची प्रच्छि आयत तो कटपुजु श्री नाम अलग है थोड़ा है वचिदात से कोई भी हो गया दीर्घ भी संप्रसारणीय वाच जो कुछ का वाक हो गया प्रच्छ से कोई बनने के बाद दीर्घ हो गया प्राच्छ छ को हो जाएगा कोई बन पर छो सुट अनुनाची के सुट स प्राश सकार को हो जाएगा किसे प्रच्छ से स ड और अवसान प्राठ श्री एम सेवायाम श्री दीर्घ था रस्वता धातु ह्रस्व इसे दीर्घ हुआ कोई हुआ श्री श्री का सु का लोपन हलिंग्या लोप नहीं हुआ बोलो हलिंग्या से लोप है ना नहीं नदी संज्ञा है ना नहीं नदी संज्ञा है ना नहीं नदी संज्ञा भी नहीं क्यों इस तरह का नदी ये सूत्र लग गया ये स्थलियाँ नहीं और पलिया सूत्र हाँ श्लोक है ये ज्ञंत नदी संज्ञा है ज्ञंत नहीं नदी संज्ञा है ना नहीं और नई अंग वो स्थानावस्त्री निषेध करेगा नहीं निषेध नहीं नए अंगी अंग स्थानावस्त्री निषेध करता है फिर इंगिती विकल्प नहीं थे तो ये ज्ञंत नहीं है इतने उत्तर देना है नदी संज्ञा क्यों नहीं नदी संज्ञा ज्ञंत नहीं ज्ञंत क्यों नहीं मालूम है हाँ ठीक है इसी सूत्र जो बना ये श्री को दीर्घ हो गया कोई प्रत्यय दे गी प्रत्यय नहीं स्त्री प्रत्यय नहीं है श्रवत्य तो घृतादिकमित श्रु श्रुगत्यर्थक से यज्ञ उपकरण श्रु बन गया धातु श्रुगत्यर्थक दीर्घ ह्रस्व है और श्रु में दीर्घ हो गया किस सूत्र से इसलिए द्रुर हिरण्यम द्रु है ध्रुगत्यर्थक है ध्रुगत यहाँ दीर्घ नहीं हुआ हिरण्यम आगे कटपुर आ गया इसमें प्रु उस समय तो कटपुर जो श्री नाम कटपुर कटम प्रवृत काम रूपी कीटस्य प्रु प्रु धातु का आगे जू है जू राकाशे सरस्वत्याम पिशाच्याम जवन स्त्रियाम जुगत्यर्थक है तो जुगतो सौत्र है तो दीर्घ हो गया आपनोतेर ह्रस्वश्च आपले आप तो ह्रस्व भी हो गया ह्रस्व हो जाएगा तो आप होगा अप कोई प्रत्यय अप है आपका एक प्रथम एक वचन क्या बनेगा? आप हैं? हाँ, ये आप कहाँ का रूप है? प्रथमा बहुवचन। एक वचन है अप नहीं बनेगा? आगे देखो अप लिखा है, द्वितीय बहुवचन है। प्रथम किसी दीर्घ, द्वितीय में दीर्घ किसी नहीं, अब तीन चीज दीर्घ हुआ सर्वस्थान पर है, द्वितीय में सर्वस्थान नहीं। हाँ, अद्भी बोलो क्या सोच लगे अद्भी में, अब अभी से क्या होगा? आप भी लोप हो जाएगा, मालूम नहीं क्या होता है। हाँ, आपको मालूम आप भी क्या करता है? नहीं मालूम है? लघु पढ़ा, लघु किसको पढ़ाते हो ना? नहीं पढ़ाते लघु? नहीं क्यों निषेध है? विद्यार्थी का विद्यार्थी मिलने पर ही मना करते हो। आप भी सूत्र क्या करेगा? पाव कुत्ता आदेश है? पकार हाँ, आप के बोलो, खाली पाव कुत्ता करता है, बकर आदि तो कहा, अगर पाव कुत्ता कर गया आपके कब द करता है ता भादु प्रतिपर। हाँ, पग तो हो गया जरा जैसे अद्भ्य परु ब्रजे सह पदांते, परु क्या अभ्यति है? सप्तमी किसका? पर अभ्यत नहीं अभ्य है, डर लगता है ना अभ्य अभ्य नहीं होगा, नहीं तो सप्तम कैसे बना? हाँ, समरूपम यहाँ परिशब्द है अर्थ नीला, परिशब्द उपब्ध रहते ब्रज धातु से कोई प्रत्यय हो जाएगा और पदांत सह दीर्घ हो जाएगा, कोई भी दीर्घोस्त पदांत तो सच कोई भी होगा दीर्घ भी हो जाएगा और पदांत स परिव्राज के जकार स परिव्रास झलान जस दे परिव्राट आगे दिवसों ने परिव्राजो। अब बोलो अभ्याम में क्या बनेगा? ड बनेगा? हाँ, ड कहाँ से आ जाएगा? जरा जसते क्या प्रतिपति गई परिभ्राज भ्या में ड हो जाएगा, कैसे होगा? ज को जस है, ज है, ड क्या हो जाएगा? क्या प्रतिपति गई ब्रास ब्राज जवाते है ना, कैसे जहाँ जैसा कैसे ड बोलो परिव्राट भी हम क्या हो गया पर हाँ तो इससे ही स ही हो जाता है, स पदांत में स परिव्रास फिर जहाँ जैसे थे डॉट हो जाए परिव्राट भी हम हुआ स्लुवच्च हुदानादेन से स्लुवत स्लुवत उनसे क्या होगा कुप हुआ स्लव से द्वित हो जाएगा हु कोई भी हु के अभ्यास में कोच हो गया जू हु अब दीर्घ किसे हुआ उसे अनुवृत्ति हाँ से कोई बची पची से दीर्घ की अनुवृत्ति दीर्घ हुआ स्लुव तो हो गया श्रुभ कच श्रुभ कह हाँ क प्रत्यय श्रु से क हो गया अ गुण निवा कित उनसे शुभ धातु क्या है शुरू है और रूप दिया शुभ वो कहाँ से आ गया किस सूत्र से हाँ वो हो गया शुभ गुण क्यों नहीं हुआ कौन के थे कहाँ क्या है कह का हो ठीक है कह का हो कह की तो नहीं कह तो ई थी चिक च चिकित्सा में इकार उच्चारणार्थ ची में जो ई उच्चारने के लिए तो क्या रहेगा चकार क इत चिक में ककार की संज्ञा किस सूत्र से है ककार हलंत्यम इकार उच्चारण के रह गया, चला गया, प्रत्यय क्या बचेगा? चकार है, चकार हो गया क इत कुत्वम, क्या श्रुधातु से, श्रुधातु से हो जाएगा प्रत्यय चकार, श्रुच बन जाएगा, क्या बनेगा, क्या बना? चकार, हाँ चकार, इकार उचाने के लिए चकार रहा, चुटू नहीं लगा, चकार हो गया क इति, चीक के क इति है इसलिए दे दिया, च इति नहीं क इति, कुत्तो हो गया चोकू से, श्रुक बन गया, श्रुवंच श्रुचश्च समृद्धि, ऐसे कहाँ का प्रयोग, तनोतय रनश्च वह, तनुते तनु विस्तार से अनश्च व तनुते चिक प्रत्यय अनु व शब्द आदेश अन व अन को व आदेश हो जाएगा, अन को व होने से तनु में अन को व तो व शब्द हो गया, तनुते चिक प्रत्यय ची का रहेगा च और अनश्च वह अन कब तकार हल हो गया उसे आगे वह त्व आगे च है त्वच त्वच के चकार को क हो गया चौक त्वक अन वश्च व शब्द आदेश अन्न को अन्न को व शब्द में वकार है व शब्द नहीं वकार है अच्छा व शब्द हाँ व शब्द तो तन तेरे अनश्च वह हाँ अन्न को व हो गया त बच गया तो त्वच हो गया त्वक बन गया तन विस्तार से त्वक ग्लान उदिभ्यांग डौ हूँ ग्ले हर्षक्ष डौ प्रत्यय हो गया डी तो समर्थ्या था टीलप हो जाएगा ग्लव बन जाएगा ग्लव चंद्र है प्रथमांत है ग्लव ग्लव ग्लाव ग्लाव बन गया और नुदि नुद प्रेरण नुद से हो गया डौ नौ बन जाएगा लघु में आता है नव हो नाभो नाभो नव में वृद्धि किस तरह से हुई वृद्धि नहीं हुई प्रतिवृद्धि क्या है नव है हाँ चीर अव्ययम हाँ डौरित ची प्रत्यांत ये चीर अव्ययम क्या है डौरित अनुवर्तित डौ पते होगा ग्लौ करोती ग्लौ करत में ग्लौ ची प्रत्य ची अर्थ में है ची प्रत्यांत है अव्य हो गया तो ग्लौ में कृदंत होने से कृन मेजंत सूत्र से अव्य प्राप्त था नियम कर दिया क्या नियम उनादि प्रत्यांत चिवंत एव उनादि प्रत्यांत जितने है कृन मेजंत से एजंत की अव्यय संज्ञा नहीं होगी जहाँ च्युअंत है अव्य यहाँ च्युअंत होने से अव्य हो गया ग्लौ करोती जो ग्लौ नहीं अग्लौ ग्लव करते चंद्र नहीं चंद्र जैसे करता है तो वहाँ हो गया अव्यय हुआ रातर डई ही रात अनादन धातु डई प्रत्यय हुआ रई बन गया रई होने से रई शब्द लघु में बनता है प्रथम आते बनता है राह क्या शब्द होता है राय होली आत्तो होता है भ्याम में भ्याम अव में क्या बनेगा रही अगरे अव क्या बन रहा है आया हाँ रा रायो राय एक वचन है द्विवचन बहुवचन राय या राया होना चाहिए राय एक वचन है बहुवचन है क्या प्रतिपदी मान लो रही अगरे यश क्या सूत्र लगा जसी च हैं जसी चर नहीं लगे क्यों गमेर डो हो गम धा से डो हो गया गो बन गया प्रत्यय गो गो का गौ दिया है प्रथमांत गो का गौ बनेगा क्या सूत्र है प्रथम पुरुष हो ना गौ ऐसे मालूम है गोत्व मालूम नहीं ना है चगो नहीं थी गो तो नीति क्या सूत्र नीतिवत होता है तो नित्य से बुद्धि हुई गौर ना दि ना गौर ना आदित्य बलिवर्दे किरण क्रतुभेद गौर नादित्य नादित्य क्या मालूम है ना नाम तो निषद निषद का ना आदित्य अर्थ में स्त्री तो सिशी दिशा में भी है गौ भारत्याम सरस्वती वाणी में भूमौच सुरभाव सुरभि में निस्त्रियो सर्ग वज्र अम्बु रश्मि दृगवाण लुमसु पुलिया स्थल में है बाहुलकाद द्युतेरअपि डो हो द्युतेर डो तो द्यो बन जाएगा द्यो का द्यौ हो बनता है उतनी चला गया ओकारांत जैसे गो का द्यौ हो द्यावो सर्गांतरिषय हो इत कोश भ्रमेश डू हो ब्रह्म अनवस्थान से डू प्रत्यय हो गया डित समय टील गया भ्रू हो भ्रू भ्रू ये भ्रू शब्द स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है मालूम है नदी संज्ञा होगी ना नहीं है उस तरह की नदी नहीं होगी हाँ नहीं होगा निषेध करता है हाँ भ्रू सहलिंग आपसे सुलभ नहीं होगा क्यों है आदि शुद्ध क्या है घी नहीं हल्के आप घी पिंगी से याद होता होगा ना घी आप नहीं चाद गमे हैं अग्रे गम धातु से डू हो गया गु अग्रे गु अग्रगामी दमेरे डोसी ही दम उपशम से दोषी हो गया दोष बन गया दोष बाहू जबाहू बाहू है नहीं दोष दो सौ बन जाएगा भुज बाहु प्रवेश दो पणेरिज्यादेश वह पणेरिजि आदेश वह आज पकार को वह प्रत्यय इजी करेगा इजी तो वाणिज्य वाणिज्य बन गया जकार को चौक से गावस्थान है वणिक बन जाएगा पद पद दोषण दोष वो दोषण शब्द है ना शब्द है दोष दोष दोष को है अदंत को है हलंत पद पदन पदन नोम आसन दन वही बाहु अर्थ वही है हाँ ठीक है वही भुज बाहु दोष दो सौ बने हाँ पने पने रिजिए आदेश जब बनी बन गया स्वार्थ अन हो जाएगा तो वाणिज्य बन गया वाणिज्य द्विवचन क्या बनेगा हैं वाणिज्य भ्यामे हैं क्या बने यार नहीं कौन शब्द क्या है वाणिज्य नहीं नहीं वाणी वाणी की दिया वाणिज्यो काम पूछ रहे हैं तो क्या रूप बने भैया में वाणिज्य भैया वाणिज्य शब्द क्या वाणिज्य है वाणिज्यो रूप बनाया अभ्याम करते समय वाणिज्य व्याम हो गया वाणिज्य शब्द है स्वार्थ नहीं हो गया वणिक स्वार्थ में अन होने पर वाणिज्य बना वाणिज्य का व्याम है वाणिज्याभ्याम वसे कित वस कांतो इच्छार्थ में कितों से संप्रसारण हो जाएगा कित और कुप हो गया तो उसी उस अच्छा ये इजी इजी है प्रत्यय तो उसी का हो गया उसी के अग्नो घृत्य पिच क्या प्रत्यय है इजी उसी के बन गया उसी के में वो कहाँ से आएगा किस सूत्र से हाँ सूत्र आजादी बोलो आजादी क्या क्या है हैं नहीं किसका नहीं बोलो हाँ वसी वसी माया याद रहना चाहिए। आगे हो गया ब्रिय उच्च उदीर्घ ह्रस्व है दीर्घ करो उच्च तो भू रपर हो गया भूर इजी प्रत्यय भूरिक भूरिक क्या था भूमि नीचे क्या दिया नहीं ह्रस्व दिया है नीचे तो ऊंच दीर्घ है ना उच्च उदीर्घ है भूरी के बनी भूमि जसी सह रुरिन जसु मोक्षण जसु जस जसु मोक्षण और एक समर्षण प्रत्यय क्या हो गया उरिन जसुरी वजसुरीर वज्रम और सहधातु से उरी सहुरीर आदित्य पृथ्वी सो यु रु व्रियो युच ये वर्ण को जो आना सो से हो गया सवन चंद्रमा यु से यवन हो गया यवन में लच्छा भी होता है और यवन का दूसरे अर्थ भी है यवन तो अघरे अधरे स्नाने सोम सोम निर्दल नेपी यवन में लच्छा विशेष आगे रू से शब्द अर्थ है रावण बन गया कोकिला है वीरवरण से वर्ण हो गया स्वीकार अर्थ हो जाएगा अशे रसच अशु भोजनार्थ में असादेश हो जाएगा और युच असन बन गया अश्नोत्तर युच युच सियात रसा रसादेश रसन रसन बन जाएगा रसादेश हो गया रसना कांची मेकला है जिहावाची जो दंत्य सकार वाहन जिहा में जो रसना है दंत रस अलग है उन्देर नलोपश्च उन्दी क्लेदन है नलोप हो जाएगा उदो गुण पुगंध हो गया उदन बनिया यूच प्रत्यांत भात है उदन उन्दी क्लेदन गमेर गश्च गम को गकार आदेश हो जाए अलंत्य ग ग यूच गगन आकाशी गगनम गच्छति बहुल मन्यत्रापि युच स्यात स्यात युच हो जाएगा छंदु प्रसन्न से चंदन रुचदित्व से रोचन टाप के रोचना दीप्त अर्थ है रंजे है क्यून रंज रागे से क्यून की त्यून से अनिदिता लुप रजनम रजनम रजनम का क्या थे कुसुम्भ है पुष्प का गुच्छ कुसुम्भ रंजनम रतचंदन दिया कित्वा न लोपयति भाव रजनम इसे में रंजन दे दिया में हाँ इसे में चंद रोचन इसने रजना नहीं दिया नीचे टीका में रजन कहाँ दिया है कोश में अच्छा अच्छा इसमें किस अर्थ नहीं दिया कित्वा नलोप दे करके ड्यूटी तो रंजन हो जाएगा किस तरफ है डायने तरफ से हाँ हाँ दिया रजन राग जनने रजनम रक्तचंदने अच्छा रचित रक्तचंदन भी है आगे हो गया रचना रजन भू सुधु भ्रजिभ्य छंदसी क्या प्रत्यय होगा क्यून क्यून कितन से गुणन नहीं युवर्णा कौन हो उभम हुआ भुवनम सु से सुवन आदित्य है धू से धुवन बनी है भ्रज पाके से हो जाएगा क्यून से संप्रसारण ग्रह जावे संप्रसारण संप्रसारण से भ्र को क्या भ्री सकार को और सकार को झलांजन से ज तो हाँ ब्रिजनम त्रिभुवनम कहा त्रिभुवनम सुरतम ब्रजनम अम्बरीशम ब्रजन बन गया। ब्रज प्राक्य से क्यों हुआ, कित से संप्रसारण हो गया, सकार को झलान जैसे से ज द अस्तो से ज ब्रजनम अम्बरीशम पात्र है भ्राष्ट्र है। आगे ब्रज हो गया क्री प्री ब्रिजी मंदी निधाय क्यों हो, की तो उनसे गुणन नहीं हुआ। क्रिया अगर ये अन किरण हो गया अनुसार, ये अनुसार नहीं चाहिए काट देना। क्री प्री ब्रिजी अनुसार नहीं, रित धातु किरण बन गया, की तो उनसे गुणन नहीं, प्री से हो गया इस प्रकार उद्दृष्ट पुरुष पुराना समुद्र। ब्रिज वर्जन से ब्रिजनम अंतरिक्षम, की तो उनसे अन देता नहीं ब्रिज या धातु ब्रिजी नीत नहीं है, ब्रिजानम गुण नहीं हुआ अंतरिक्षम। अरे मदी अभिवा तुति मोदन आदि है मद, तो मदी है नु हो गया मंदनम, की तो हंसे लोप नहीं हुआ, अनिदिताम सूत्र से क्यों लोप नहीं हुआ, इदित है नीपुर का धां से क्यों हो गया आतोलोपिट चलो बुझे निधनम मरणम। धिसर धिश्च संज्ञायाम इंद्र सा प्रागल्भ्य है, उसको धी आदेश धीस आदेश हो जाएगा, और प्रत्यय क्यों अन धीषण, धीषण गुरु है अधीषण धी बुद्धि है। वर्तमान प्रसाद बृहद महा जगत छत्री बच्च ये सब प्रत्यय अति प्रत्यांत है, निपातन कर दिया पृष्ठ से संस्यात प्रसाद बृहत महत आदि बन जाएगा। रखता हूँ ओ।